van Tom Schumann en Frank Gambale. Ik heb nog even opgezocht wat de titel betekent, maar het blijft een mysterie. Tom Schumann is toetsenist. Hij was een toetsenist van Spyro Gyra, want hij is verhuisd naar Spanje. Frank Gambale is een fusion-gitarist. En samen hebben ze dit nummer energieke, technische, sterke fusion met veel drive. We gaan straks ook luisteren naar Asher van Bill Lawrence en My Colleague. Bill Lawrence is een pianist en medeoprichter van Snarky Puppy. My Colleague, bassist en bandleider van Snarky Puppy. Het is een filmische muziek, sfeervolle mix van jazz en klassiek. Dan hebben we housemuziek van Joe Kraus en Philharmonische Kammerorchester Ulm. Joe Kraus is een trompetist, bekend om jazz en elektronica. En het Kamerorkest is ook heel erg bekend. En zij maken samen ook filmische sfeervolle muziek van jazz en klassiek. Dare to Fly van Blake Aaron. Blake Aaron is een smooth jazz gitarist. Wij zien hem binnenkort in Café de Cactus in Hengelo. Het is jazz met lichte pop-invloeden. Hij is vorig jaar ook geweest, hebben we gemist, maar we gaan deze keer er zeker naartoe. Dan hebben we Simon Oslende, Steve Kidd en Willy met het nummer On a Roll Live. En Simon Oslende is een jonge Duitse toetsenvirtuoos. Die is ook nog een keer in de Jazz Rock Café in Metropool geweest. Dan hebben we de drummer Steve Kidd. Ja, een legendarische drummer. Will Lee is een veelzijdige Amerikaanse bassist. Zij brengen funky live fusion met strakke groove en veel energie. Lost Mind van Percy Mayfield, Thomas Kwasthoff en band. Percy Mayfield is een blues- en R&B-zanger, songwriter. En Thomas Kwasthoff, bas, bariton en actief in klassieke en jazzmuziek. Dan hebben we nog Bruno Müller, Frank Castellet, Dieter Ehrlich en Wolfgang Hafner. Ja, topmuzikanten uit de Europese jazzscene. Het nummer is laid back met diepe vocale expressie en organische bandklank. En we beginnen zo met It's Almost Gone van de Yellow Jackets. Ja, Yellow Jackets, een iconische jazz fusion band met rijk harmonieën. Zij komen 16 mei naar Metropool in Hengelo. Dus als u tickets wil kopen, dat kan al lang, zeg maar. En ik hoop dat u dan daar ook heel veel van zult genieten. Het is Almost Gone. Staat op hun album Yellow Jackets. En daar gaan we nu naar luisteren. If you could be so kind to help me find my mind, I'd like to thank you in advance. Know this before you start, my soul's been torn apart. I lost my mind in a wild romance. My future is my past, its memory will last. I live to love the days gone by. Each day this come and goes like the one before. My mind is lost till the day I die. Words would fail me if I tried to describe her. Though I know she's not what she should have been, she was the devil with the fears of an angel. She was cruel and sweet, and sweet and cruel as homemade sin. If you could be so kind to help me find my mind, I'd like to thank you in advance. Know this before you start, my soul's been torn apart. I lost my mind in a wild romance. Thank you. Thank you. Asher van Bill Lawrence en Michael Leake. Het staat op het album Keeping Company. Ons laatste nummer van het uurtje Jazz Meeting is voor Mauricio Rolli en Bob Menzer met het nummer Bon Fossari. Mauricio Rolli is een Italiaanse bassist, componist en Bob Menzer, de saxofonist, lid van de Yellow Jackets. Ik ga het nog even noemen, 16 mei Yellow Jackets in Metropool. Ja, het nummer, stevige fusion met complexe arrangementen en expressieve tenorsax. Dan hebben we Afro Blue 2025 edition van Harold Marburn en Gregory Porter. Harold Marburn is een hardbop pianist en Gregory Porter, ja, wereldberoemde bariton, jazz en zo. Hun nummer, frisse hedendaagse interpretatie van een jazzklassieker. Dan een nummer van mij, I Want You To Know Me, met het snarky puppy horn section. Soulvolle vocalen met moderne funky blazers. Ja, en de snarky puppy horn section, strakke funky blazers. I Have a Dream van Alejandro Fernandez Letje en Uze de Bafaking, als ik het goed uitspreek. Ja, een elektronische jazz producer en beatmaker met hip-hop en jazz invloeden. Dus ja, dat gaan we sterk horen. Moderne, atmosferische, down-tempo jazz. Het nummer heet I Have a Dream. En we beginnen zo met het nummer Starmaker van de trompetist, invloedrijke trompetist Roy Hargrove, jazz en new soul. Helaas is hij niet meer onder ons, maar kunnen nog genieten van zijn mooie muziek. Het is een warme, soulvolle jazz met lyrische trompetlijnen. Daar gaan we zo mee beginnen. Ik zou zeggen heel veel luisterplezier en tot jazz. Starmaker Roy Hargrove. And I'm best fish racing through the traffic. My Jack Fachette coming through the speakers blasting. At the heart of the city, there's no compassion. So I'm half saint, the other half is a madman. Filled with rage, you meet the loss of point. Worry over sage as the incense flickers. My blood burns through the wristler. I pull a drag in, then exodus from a whistler. We're bringing down kingdoms, knocking out empires. Bearing a troubled heart, it's hard to keep the pen quiet. I combine water with earth, then I blend fire of Oppenheimer. I set the timer, bring up the lunch. My street team on a manhunt. Revolutionary, stand up. What's happened as we down pain? Would you appreciate the sunshine if it wasn't for the rain? I sing through the battles with the struggle of a king. And like we lose to win, every day's a second chance. Your advice might be good, but it don't fit my circumstance. So I'm doing what's best for mine. This blood diamonds from the mines, guess the souls of many. I wonder if this evil ever crosses God's eye. Better today. I have a dream for a better today. The world is at war, it's rich versus the poor. We praise our oppressors, their wealth is the law. Our land's getting stacked away right under our feet. Life's lost on the concrete, screaming for justice. Knuckle up a fist, I don't turn the other cheek. The one with the power to say, but choose to be truly, truly meek. You ain't humble, you're powerless and weak. When power's given to you, unleash your beast. Life's twisted in its own way, quite a terrible. Using our misfortune for its comic material. Mama used to say, watch your watch angels and carry you. The pain is unbearable. I allowed myself to be stepped on in the name of love. And the justice that be punishes innocence. In the name of God, it's all backwards. False prophets prophesying the rapture. They say these are the signs of end times disasters. But it's stuck on the same page, they never change chapters. Cause when it ends, what's coming after? Your soul's in the abyss, caught up in black matter. My intuitive spirit manifests the data that I operate on. The voice of a third world nation echoes through the stratosphere. Do you get? My politicians tongue lash, bombs blast. There's a genocide happening that the news won't cast. Shake the sunshine if it wasn't for the rain. I sing through the battles with the struggle of a king. And like we lose to win, every day's a second chance. Your advice might be good, but it don't fit my circumstance. So I'm doing what's best for mine. This blood diamonds from the mines, best the souls of many. I wonder if this evil ever crosses God's eye. Thank you. is from. I hear a hand stroke on a drum. Shades of delight, go-go hue, rich as the night, afro blue. Elegant boy, beautiful girl, dancing for joy, delicate whirl. Shades of delight, go-go hue, rich as the night, afro blue. Lit it, lit it, lit it, libertine, people do lit, do it, bed and the people lit there now. That's the band ready, but they get there now. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la dream. Go ahead and dream of a land. La la la la. Gently sway and slip away to some secluded place. Shades of delight, go-go hue, rich as the night, afro blue. Dream of a land, dream. Thank you. Thank you.